Bătrâna și cățelul. Stă pe bancă în parc bătrâna, lângă ea cu un cățel. Tot ce a rămas pe lume este acest sufletel. Se gândește la trecut, anii nu poate să-i schimbe, iar cățelul lângă ea sare în sus și face tunde. Are doi bani în batistă, cumpără cu ei o pâine din care mănâncă ea ce rămâne de la câine. Cine o să moară primul? Niciodată nu se știe. Dar acum bătrâna noastră-i fericită peste poate, împărțind cu acest cățel